أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين هل حال شردا تفقات سبحانه بزر يا ريله nefsini şeytanın şerrinden bizleri masum ve muhfuz eyle. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuru ile münevver eyle. Tarik-i müstakimde daim ve kaim eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyar eyle. Amin. Bu hürmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Haftaya kadar tevhid delillerinden arz ettiğim hususlara kısa bir bakış yaptıktan sonra bugün arz edeceğim meseleyi daha evvel söylemiştim zaten. Kainatın simasında, insanın simasında inayeti ilahi hep beraber dinleyelim inşallah. Kainattan çıkarılan her delil Allah'ın varlığına ve Cenab-ı Hakk'ın bir kısım sıfatlarına delalet eder. Maksat Allah'ı tanımak, marifetimizi artırmak, kalbimize muhabbetini yerleştirmek üzere geldiğimiz şu imtihan dünyasında yaratılışımız gayesine uygun hareket etmiş olalım. O bizi yaratırken kendisini bilelim diye yarattı. Kainatı tanıyalım diye yarattı. İçinde yaşadığımız dünyadan ve benliğimizin sırtında taşıdığımız maddemizden, manamızdan bir şeyler çıkaralım diye yarattı. Kendinden habersiz yaşayan insan, içinde bulunduğu dünyadan habersiz yaşayan insan ve marifet adına bir şey kazanmayan insan, İnsani melekelerini de kaybeder öldüğü zaman, yaratılış gayesinin aksine hareket etmiş olduğundan ötürü, ötede de ona göre muamele görür. Yaratılış gayesine göre hareket etmeyen insanlar camide de bulunabilir, ağzı kapalı oruç tutanlar da olabilir, tekkeye, zaviyeye devam edenler de olabilir, Kabe'nin etrafında tavaf edenler de olabilir. Helal bekçiliği yapar ama marifet istikametinde adım adım yol alır. Çobandır, koyunların arkasından gider fakat kalbi bir filozofun kalbinden daha geniştir. Marifeti ilahi mevcelere her an onun kalbinde dalgalanmaktadır. Onun içindir ki dünya bakımından kültürü, dünya anlayışı bakımından seviyesi ne olursa olsun Allah nezdinde, Allah nazarında insanın değeri marifeti ilahiye göre olur. Ne kadar Allah biliyorsa, ne kadar Allah'ı tanıyorsa, nasıl esma-i ilahi kavramışsa Allah ona göre değerlendirecektir. Marifeti ilahi delilleri veya vücut ve vahdet delilleri dediğimiz hususları arz ederken de marifeti ilahi adına kalbimizde bir şey beliriyorsa benim anlatmamın sizin de buraya gelmenizin bir manası vardır. Yoksa ben boş konuşuyorum, siz de vaktinizi burada boşuna öldürüyorsunuz demektir. Arı gider de çiçek tarlalarında uçar boş döner mi hiç gördünüz mü? Muhakkak bir çiçek bir hüzme yakalar, kovanına öyle döner. Her gün yüzlerce çiçeğin üzerine konar. Yüzlerce destan okur orada, sonra hanesine öyle döner. Boş dönmez. Çünkü o fıtratı o istikamettedir. Fatır-ı azim, saniye azam onun fıtratına koyduğu hudutlarla, tayin ettiği sınırlarla onu o vaziyette yaşamaya adeta mahkum etmiştir. O kendisi için tayin edilen fıtratın sınırları içinde öyle hareket eder. Sen de çiçeklere konuyorsun. Sen de kainatta geziyorsun. Senin de etrafınla alakan bahis mevzudur. Bütün bu çevrene karşı, dış ve iç çevrene karşı, benliğine karşı, kainata karşı gözleri kapalı, kalbi kapalı, kulakları tıkalı yaşarsan kendi dunundaki mahlukların seviyesinde haşrolma ihtimali vardır. Allah muhafaza buyursun. İlk delilde Cenab-ı Hakk'ın inayet ve keremine istinad ederek onun ezeli ebedi olduğunu, vücudunu arz etmeye çalışmıştım. O delilde tekrar hatırlatmış olmak için söylüyorum. O delilde madde kadim değil, Allah kadimdir. Madde ezeli değil, Allah ezelidir. Bunu bilebildiğimiz, görebildiğimiz ilimlere istinad ettirerek arz etmeye çalışmıştım. Allah'ın iradesini, kainatta hüküm ferma olan büyük iradesini irade delili adı altında arz etmeye çalıştım. Tesadüf yok kainatta. Olan her şey Allah'ın iradesiyle, Allah'ın emriyle olmaktadır. Yağmurun az çok yağması, otların az çok bitmesi, hiç yağmaması veya bitmemesi, rüzgarların sert veya yumuşak meltem gibi esmesi, her şey onun iradesiyledir. Bu mevzuda söylenen her söz tahminden ibarettir. Bir kısım faraziyelerden ibarettir. Allah Celle Celaluhu kendi vaz ettiği kanunları yürütmesinde doğruyu kendisi söyler. Binaenaleyh Kur'an'da ne demişse doğru söz odur. Çünkü kainat onun kurduğu bir nizam, onun kurduğu bir düzendir. Ben böyle yaptım diyor. Ben böyle yapıyorum diyor. Rüzgarı yürütüyorum, yağmuru yağdırıyorum, otları bitiriyorum, yeri şak şak ediyorum, habbenin karnını yarıyorum, içinden rüşeğimi çıkarıyorum, ben yapıyorum diyor bütün bunları. O her şeyde, her varlıkta mevcudiyetini bize hissettiriyor ve duyuruyor. Kainatta en küçük şeyde dahi tesadüfün olmayacağını, yine ilmi kıstaslar içinde, matematik anlayışı içinde onu da arz etmiştim. Değil bir insanın bir tek hücresi, değil insan, değil kainatlar, hücrenin içindeki bir tek protein dizisinin dahi kendi kendine olmasına imkan olmadığını siz de gördünüz matematik istatistikler içinde. Hayy-i kayyum olan Cenab-ı Hakk'ın hayatına ve hayatı verdikten sonra her şeyi devam ettirdiğine de hep beraber yine bir bakış yapmıştık. Hayatı veren odur. Canlı olan şeyler hayatı ondan ahsetmedikten sonra başka taraftan hayat almalarına, hayatı sürdürmelerine imkan yoktur. Bunu da yine bugünün anlayışı içinde, ilmi ölçüler içinde arz etmeye çalıştım. Hayatı vermek meselesi değildir sadece mesele. Hayatı devam ettirme de ona aittir. Onun içindir ki ismi azamdan sayılan ayet-i kürsüde Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diyerek kendisini bize anlatmaktadır. Allah o Allah'tır ki bütün hayatı veren odur. Avucunuza aldığınız bir avuç toprağın içinde milyonlarca canlı vardır. O bir avuç toprağın içindeki milyonlarca canlıdan canlıların en mükerremi, en eşref insana kadar hepsine hayatı bahşeden Allah'tır Celle Celaluhu. Ondan eğer kürelerin, eğer sistemlerin, galaksilerin müekkel hayatlar birer varlıkları varsa, onlara nezaret eden canlılar varsa, onlara hayatı bahşeden, o vaziyette hayatlarını devam ettiren yine odur. Allah'tır, haydır ve kayyumdur Allah. Her şey onunla kaimdir. Eğer Allah kayyumiyetin tecellisini kesiverse, kainatta her şey yıkılır, her şey söner, hiçbir şey ayakta kalmaz. Bunu da kâmeti kıymetine uygun değil, fakat sadece anlatmak için anlatabildiğim seviyede anlatmaya çalışmıştım. Sonra Cenab-ı Hakk'ın sevk ve hidayetini arz ederek, bunun altında bir yönüyle insanın sair varlıklardan farklı olduğunu, diğer yönüyle de Cenab-ı Hakk'ın hidayetinin her yerde hakim, hüküm ferme olduğunu arz etmeye çalışmıştım. İnsan sair varlıklardan farklı olarak dünyaya gelir. Her şeyi burada öğrenme mecburiyeti mükellefiyetindedir. Burası insan için bir kışla, bir talimgah, bir ordugah, bir mekteptir. Askerliği burada öğrenir. Mektepte öğreneceği şeyi burada öğrenir. İnsanca yaşamasını burada öğrenir. Halik-i kainat karşısında ona göre vaziyet alır. Ahirette Allah'ın saadetini ehil hale gelmeye çalışır. Muvaffak olursa olur, ahirette hak ettiği şeyi Allah'ın lütfuna mazhar olarak elde eder. Bütün canlılarda da Allah'ın ayrı bir hidayet şekli vardır. Allah her varlığı dünyaya göndermeden evvel onu hayatını devam ettirebilecek kabiliyetlerle, cihazlarla teçhiz edip öyle göndermiştir. Adeta insanın dışındaki sair varlıklar dünyaya gönderildikleri zaman başka bir alemde her şeyi öğrenmiş gibi dünyaya gelirler. Arı her şeyi öğrenmiş gibi gelir. Çorap gibi yuvasını öven bülbül her şeyi başka bir alemde öğrenmiş gibi gelir. Sivrisinek hayatını devam ettirme kanunlarını başka bir alemden öğrenmiş gibi gelir. Gelir ve birkaç dakika sonra hemen hayatla mücadeleye başlar. Yaşamaya başlar, yaşar ve başarır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Bundan anlaşılıyor ki her canlıyı hayatta varlığını devam ettiren, varlığını sürdürmesine yardım eden Allah'tır. Hidayet ediyor, o da o sayede varlığını devam ettiriyor. Son olarak da kainatın güzelliğini arz etmiştim. Her şeyde bir güzellik var. Hatta bizim çirkin gördüğümüz şeylerin altında dahi bir güzellik vardır. Bu güzellikler sermedi ve ezeli bir cemalin cilvesidir. Baharlar oluyor, sonra sönüyor, sonbahar oluyor, hazan mevsimi geliyor, kış kaplıyor, her şey ölüyor, ilkbaharda yeniden diriliyor. Bu gelip yaşayan ve sonra ölüp giden şeyler kendilerinden sonra geleceklere hayatı tevarüz ettiremezler, onlara intikal ettiremezler. Gelip giden her fani yüzündeki fena damgasıyla gösteriyor ki her faninin arkasında bir baki vardır. Cemali solmayan birisi vardır, kemali solmayan birisi vardır. Güzelliği hiçbir zaman pörsümeyen birisi vardır ki arkadan gelen her şeye aynı güzelliği veriyor, katıyor. Bunu da az çok arz etmeye çalışmıştım. Ve sonra kainatta tepeden tırnağa olup biten bu işlerin hepsinin altında bir hikmetin yattığını, bir faydanın, maslahatın yattığını da yine hep beraber müşahede ettik. Hiçbir şey yerinde değildir diyemezsiniz. Her şey o kadar mükemmel yerli yerine konmuştur ki, toprağın ayağınızın altında olması, terkibinin bulunduğu keyfiyette bulunması, teneffüs ettiğiniz havanın terkibinin o şekilde bulunması, ağzınızın, gözünüzün, kulağınızın, burnunuzun yerli yerinde olması, ellerinizin, ayaklarınızın, kalbinizin, kemiğinizin, etinizin yerli yerinde olması, o kadar maslahata muvafık, o kadar faydalı vaz edilmiş konmuştur ki, bunlardan bir tanesinin yerini değiştirsen, bir münasebetsiz, bir muvazenesizlik, bir muadelesizlik meydana çıkacaktır. Gözünü tırmalayacaktır. İçinde manasızlık burkuntuları hasıl edecektir. Halbuki ne kainatın simasında, ne insanın mana ve mahiyetinde göz tırmalayıcı, kulak tırmalayıcı hiçbir şey görmüyoruz. Kulağımıza gelen her şey ona haz veriyor. Gözümüze gelen her şey bizi coşturuyor. Kalbimize gelen her şey bizi heyecana getiriyor. Ve ellerimizle temas ettiğimiz her şeyde ayrı ayrı, ayrı şeyler duyuyoruz, ayrı ayrı şeyler haz ediyoruz. Bundan anlaşılıyor ki kainatın sahibi sani, kainatın yaratıcısı hakimi mutlaktır. Hiçbir şeyi abes yaratmıyor, hiçbir şey yerinde olmayarak meydana gelmiyor. Her şey en muvafık, maslahata en uygun şekilde meydana geliyor ve yaratılıyor onun yaratmasıyla, onun meydana getirmesiyle. En son arz ettiğim husus da bu idi. Bugünkü derste de rahatsızlığının müsaadesi nispetinde, Allah'ın inayeti nispetinde onun inayetini arz etmeye çalışacağım. Kainatın her tarafına serpilmiş onun yardımı, onun inayeti, onun elden tutması, onun imdada koşması müşahede edilmektedir. Peşi peşine insanın imdadına koşan binlerce bu hadiselerin tesadüfen peşi peşine sıralanmasına imkan ve ihtimal yoktur. Bunları sıralayan birisi vardır. şualarıyla başınızı okşayan güneşi bir lamba gibi başınızda asan birisi vardır. O şual, onun şualarının başınıza kadar gelmesine müsait, havanızın terkibini yapan birisi vardır. Bu iki şey arasında münasebet olmasaydı, güneş şualarını gönderemezdi, hava da ona yol veremezdi. Demek ikisini kuran bir zattır. Vahdet delilinde bunu arz etmeye çalışacağım. Zeminin üzerinde onun vaz ettiği kanunların cereyanının sizin hayatınıza müsait şeklini görüyoruz. Her şey adeta size imdada koşuyor. Sayılmayacak kadar şeyler imdada koşuyor. Tereffüs ettiğiniz havadan içtiğiniz suya kadar, yediğiniz yemeklere kadar, tenavül ettiğiniz meyvelere kadar, kokularından haz duyduğunuz meyvelere kadar ve seslerinden lezzet aldığınız, haz duyduğunuz seslere kadar. Bir ormanın içinde dahi bulunsanız, bir senfonizma dinliyor gibi hazda, zevke garp oluverirsiniz. Kulağınıza, gözünüze, ağzınıza hitap eden her şey en güzel şekilde yaratılmış ve hepsi sizin imdadınıza koşuyor. Adeta kainat bir değirmen gibi sizin etrafınızda dönüyor. Bir değirmen taşı gibi kainatı kuran Allah sizin etrafınızda döndürüyor. İçtiğiniz sular Kur'an anlatıyor. Acı olabilirdi değil halbuki. Acı sudan içeceğiniz suyu hatır etmek için bir şişe suyu ancak bugünkü parayla 10 liraya mal edebilirsiniz. Denizlerden bu suyu tasfiye etmeye kalksanız size bir yudum içeceğiniz bir şişe su 10 liraya mal oluverir. Ya bütün sularınızı öyle istihsal etseydiniz, ya o güne kadar ne çekecektiniz o aletleri icat edeceğiniz ana kadar. Ama bir kanun vaz etmiş. Öyle bir kanun vaz etmiş ki o tuzlu suları buharlandırıyor, yağmur halinde başınıza yağdırıyor, yerin altında stok yaptığı suları, taşların altında bereket verip yarattığı suları menbaalardan fışkırtıyor, çeşmelerden akıtıyor ve sonra siz ondan istifade ediyorsunuz. Ağzınıza göre, vücudunuzun faydasına göre yaratmış. Su sizin imdadınıza koşuyor. Ya havanın zerreleri ters bir yön takip edip gitselerdi, biliyor musunuz ağzınıza giren havanın zerreleri, onlar da yediğiniz yemeklerin zerreleri gibidir. Gidip anormal bir yerde münasebetsiz yığılıverselerdi, içinize giriyor fakat vücudunuz da vücudunuzun dengesini bozmuyor, ahengini bozmuyor, vücudunuzun hayatiyetine, vücudunuzun devamına yardımcı oluyor. Hava sizin yardımınıza koşuyor, güneş sizin yardımınıza koşuyor. Otlar sizin yardımınıza koşuyor, yediğiniz nebatat sizin yardımınıza koşuyor, sebze dediğiniz adına, bakla dediğiniz adına ve sonra yediğiniz, pişirdiğiniz şeyler sizin imdadınıza koşuyor, hayvanlar sizin imdadınıza koşuyor, seradan Süreyya'ya kadar her şey sizin imdadınıza koşuyor. Sayılmayacak kadar şeyler ki Allah Kur'an'ında وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Allah'ın nimetlerini saysanız sayamayacaksınız. Ama Allah gafur ve rahimdir. Sayamayacağınız bu nimetler karşısında kötü vaziyet almanız ona karşından körlüktür. Ama imanınız varsa, bir kısım nimetlere karşı hissi şükranınız varsa Allah gafur ve rahimdir. Ama ayrı bir ayette de şöyle diyor. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَغَلُومٌ كَفَّارٌ Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Ama insan çok zalim, çok da nankördür diyor. Allah bu ayetleriyle bize şunu anlatıyor. Benim namütenahi ihsanım var. Benim namütenahi keremim var. Çünkü ben namütenahi bir varlığım. Vücudu namütenahim var. Keremi namütenahim var. İhsan namütenahim var. Her şey bende sonsuzdur. Binaenaleyh ben sizi bu sonsuz nimetlerime gark ediyorum. Saysanız sayamayacaksınız. Ama insanlardan bir kısmı benim bu nimetlerimi ve keremimi bilir. İhsanımı bilir, şükranla mukabele eder. Ama bu nimetlerin ötesinden kalkamayacağı için Allah onun günahlarını bağışlar. Onun hakkında Allah gafur ve rahimdir. Öyle kimseler de vardır ki sağından bir nimet zinciri geçiverir, solundan da bir nimet zinciri geçiverir, başından bir nimet zinciri geçiverir, ayaklarının altından da birisi akıp gidiverir. Bütün bunlara karşı kör ve sağırdır. Bütün bunlara karşı kalpsiz ve hissizdir. اِنَّ اِنْسَانَ لَظَلُومُ كَفَّارٌ İnsan ne kadar zalim, Allah'a karşı ne kadar haddini tecavüz ediyor ve ne kadar nankördür diyor. Nimet veriyor Allah keremini göstermek için. Nimet veriyor Allah ihsanını göstermek için. Allah'ın nimet ve ihsanını bilen insanlar hakkında Allah gafur ve rahimdir. Onların günahlarını yargılayacak, onlara merhamet edecek, onları ahirette firdevsiyle mes'ud kılacaktır. Bir kısım kimseler de bu sonsuz nimetlere karşı sonsuz bir niyetle Allah'a karşı şükran hissinde bulunmadıklarından ötürü nankörlük yapıyorlar, zulüm yapıyorlar. Allah'ın nimetlerini yiyorlar, başkalarına kulluk yapıyorlar. Allah'ın nimetlerini esbaba mal ediyorlar. Elmayı ağaç verdi diyorlar, sütü hayvan verdi diyorlar, otu yağmur bitirdi, güneş bitirdi diyorlar. Ama güneşi oraya tespit eden kimdir? Yeri böyle hazırlayan kimdir? Yağmuru bir kanunla yaratan, yürüten kimdir? İnsanların faydasına her şeyi hazim kılan kimdir? Bütün bunları görmeden zalim insan, nankör insan Allah'a karşı nankörlük yapıyor, küfranda bulunuyor. Bunu Kur'an bize anlatıyor. Allah'ın sayılmayacak kadar nimetleri var. Bu nimetlerin peşi peşine gelmesi gösteriyor ki her hadisenin arkasında insanı gören ve gözeten, her şeyi insanın imdadına koşturan Rahman ve Rahim, Rezzak ve Kerim birisi var. Her şeyi insanın imdadına koşturuyor. Bunu mücmelen ve mufassalan ayeti kerimelerin ifadesiyle arz etmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Kur'an-ı Kerim bu inayet deliline kadar, yani Allah'ın yardımına ehemmiyet verme hususuna verdiği ehemmiyeti başka bir şeye vermemiş. Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen bala yapmış olmam, dörtte birisi Allah'ın inayetlerini bize anlatıyor desem fazla bir şey söylemiş olmam, bu balada yapmış olmam. Allah İslamların insanlara anlatıyor ve diyor ki bu insanlar tesadüfen size gelemez. Bir inayet eli tarafından size gönderiliyor. Öyleyse bunların arkasında Allah vardır Celle Celaluhu. Basit avamca bir misal arz edeyim. Kırda giderken çok acıkmışsınız, çok susamışsınız. Susuzluk iliklerinize kadar kendisini hissediyor. Açlık da öyle ayaklarınızın bağı çözülüyor. Sonra giderken yolun ortasında bir mataranın, su dolu bir mataranın sizi beklediğini, üzerinde bir parça ekmeğin de sizi beklediğini görseniz ve sonra üzerinde yazılı olduğunu müşahede etseniz, üzerinde şu yazıyı müşahede etseniz, bu susamış falan adama, acıkmış filan adama verilecektir, ondan başka kimse almasın bunu. Hiç şüpheniz ve tereddüdünüz olur mu ki artık, siz o yola düşmeden, o yolu kat etmeye niyet etmeden sizin oradan geçeceğinizi bilen bir tanesi o suyu matarayla götürmüş oraya koymuş, o ekmeği götürmüş oraya koymuş, sizin geleceğinizi bildiği, ihtiyacınızı bildiği için tam muhtaç olduğunuz bir anda sizin imdadınıza koşmuş. Bunun dışında hiçbir şey düşünür müsünüz? O yazı üzerinde gördükten sonra, suyu sizin ihtiyacınıza göre hazırlanmış bulduktan sonra, ekmeği ihtiyacınızı açlığınıza göre, açlığınıza, bir ilaçlığınıza göre orada hazırlanmış bulduktan sonra, hiç tereddüdünüz kalır mı? Sizden evvel birisi oraya koyduğu hususunda. Kalmaz. Ama yeryüzündeki sofralar, Allah'ın hazırladığı sofralar, adınıza yazılmadan daha vazıhtır. Düşünün ki elmayı yiyorsunuz, tadı var ağzınızın hoşuna gider de, fakat sizi zehirleyebilir bu. Ama öyle değil. Vücudunuzun vitamin ihtiyacını karşılıyor. Balığı yiyorsunuz, ağzınıza lezzet veriyor, burnunuza da ayrı bir koku veriyor, ondan da ayrı haz duyuyorsunuz ve aynı zamanda vücudunuzun protein ihtiyacını gideriyor. Yumurta yiyorsunuz, ağzınıza lezzet veriyor, ağzınız yazılmış gibi hazırlanmış her şey, geleceğiniz yolun etrafına dizilmiş gibi her şey, her şeyin arkasında apaçık kendisini hissettiren Allah Celle Celaluhu, ben varım diyor. Sen bütün bu nimetlerin içinden sıyrılır, körler gibi, sağırlar gibi geçersen, Kur'an'ın ifadesiyle insanlar içinde öyle körler sağırlar vardır ki, hayvan belki hayvandan daha aşağıdır onlar, hitabına mazhar olursun. İki ayağın üzerinde yarattı, seni müstakim yarattı, akıl fikir verdi. Sair hayvanattan tefrik ve temyiz buyurdu. Verdiği hususiyetlerle seni melekler seviyesine getirdi. Bütün bu nimetleri, Allah'ın bahşettiği bütün bu keremleri ve ihsanları hepsini kaybeder, huzuruna müflis olarak gidersin. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'â. O Allah ki yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Havasını teneffüs ediyor, meyvelerini yiyor, bitirdiği şeylerden istifade ediyor, hayvanların etlerinden, sütlerinden istifade ediyorsunuz. Demek suretiyle icmali fakat umumi olarak yeryüzü sizin için yaratıldığını Kur'an-ı Kerim apaçık anlatıyor. Başka bir ayetinde şöyle diyor. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا. O Allah ki Celle Celaluhu semadan yağmuru indirdi, yerden nebatatı bitirdi, size rızık olsun diye yeryüzünü sizin imdadınıza koşturdu. Başka bir ayette وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. O Allah ki zahir ve batın bütün nimetlerini ikmal etti. Hiçbir şeyi eksik bırakmadı. Siz kendinize bakın. Benim şuyum da olsaydı diyemeyeceksiniz. Şuramda bir elim olsaydı, bir parmağım fazla olsaydı şurada biraz daha işe yarayacaktı. Şurada bir ayağım olsaydı, üç ayağımla yürüseydim. İki burnum olsaydı, üç tane gözüm olsaydı veya tek gözüm olsaydı, bir kulağım veya beş kulağım olsaydı diyemeyeceksiniz. Diyemeyeceksiniz çünkü verdiği şeyleri tam ve en mükemmel şekilde vermiş. وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَا. O Allah ki zahir ve batın duygularla, zahir ve batın nimetlerle, zahir ve batın ihsanlarla sizi donatmış, hiçbir şeye muhtaç olmayacak hale getirmiştir. O bu nimetlerin arkasında, umumi ve fakat mücmel olarak bu nimetlerin arkasında kendisini size hissettiriyor. Siz de onu tanımaya, hissetmeye, azamet ve uluhiyeti karşısında secde etmeye çalışın. Her yerde, her halükarda, bütün soluklarınızda kendisini size hissettiren Allah Celle Celaluhu, sizden günde beş vakit namaz istiyorsa, senede bir ay oruç istiyorsa, size verdiği malın bir kısmını sizden istiyorsa, sizde vermiyorsanız, اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّرَا. Ne kadar müstahak olduğunuzu düşünün. İnsan çok zalim, çok nankördür. Allah her şey veriyor, o bir şey vermede cimrilik yapıyor. Allah lütuflara boğuyor, o küçük bir lütufta bulunmuyor. Allah Celle Celaluhu bütün nimetleriyle onu perverde ediyor. O Allah'a karşı bütün namaz günde bir saat yapar. Bir saatlik vaktini bile Allah'a ayırmayı çok görüyor. 24 saatin birini bile Allah'a ayırmayı çok görüyor. Tafsilini Kur'an'da şöyle görüyoruz. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْخَلْقِ. Biz andolsun ki insan oğlunu, beni Adem'i en kerim, en şerefli yarattık. Ve karada, denizde yürüyebileceği, binebileceği, mesafeleri kat edebileceği şeyler bahsettik. Rüzgarı, yelkenleri emrine amade kıldık. Yerde bineceği develeri, atları, katırları emrine amade kıldık. Uzak mesafelere mütevakkıf işlerini onlarla yapar. Uzak mesafelerle münasebet kurar. Uzak devletlerle münasebet kurar. Yapacağı şeyleri onların üzerinde yapıverir. Bütün bunları insana amade kıldık Allah buyuruyor. Tafsilen anlatıyor artık burada. وَرَزَقْنَاهُمْ نَطَّيِّبَاتِ. Ve çok hoş şeylerden ona rızık verdik. İnsan rızık olarak yediği şeylerden hiçbirine bu hoş değildir diyemez. Her şey hoştur. Burada çok latif bir noktaya da dikkat çekiliyor. İnsan vücudunu bir kısım şeylerle devam ettirir de, fakat devam ettireceği bu şeyler tabibin reçetesiyle aldığınız ilaçlar gibi hoşunuza gitmeyebilir. İlacı alırsınız, ağzınızda burkuntu yapar, midenizde bulantı yapar, zehir gibi bir şey yutuyor gibi bir hal olur size. Halbuki Allah'ın yarattığı, hayatınızı devam ettirme hususunda sizin önünüze bir sofrada takdim ettiği şeylerde, tabibin reçetesiyle aldığınız ilaçlarda duyduğunuz tiksintiyi duymuyorsunuz. İrenmiyorsunuz onlar gibi, Allah'ın yarattığı şeylerden. Onun için وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ buyuruyor Allah. Hem manasıyla, hem faydasıyla, hem mahiyetiyle, hem de onların zevklerine hitap etme cihetiyle çok hoş şeylerle rızıklandırdık onları diyor Allah Celle Celaluhu. bu rızıklar karşısında namütenahi lütuflarını idrake Allah bizleri muvaffak kılsın. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz insanı ahseni takvimde yarattık. İnsan kendinin dunundaki hayvanlara baktın. Kendinin dunundaki varlıklara baktın. Cansız bir kayaya baktın. Nazarını hemen ondan alsın bir ağaca baktın. Yemyeşil bir tarlaya baktın. Ve sonra dört ayağı üzerinde emekleyen bir canlıya baktın. Hav hav edip arkasından koşan bir canlıya baktın. Heybesini sırtına yüklediği işleye bakıversin. Atına, katırına bakıversin. Bütün bunların yerinde olmaya razı olur muydu insan? Eğer bütün bunlar insanın hoşuna gidecek şeylerse, ellerinin üzerine yürüsün, sırtıma binin desin, ben öyle olmak istiyorum desin, ondan sonra hayatımı böyle sürdürmek istiyorum desin. Razı olmayacaktır insan. İşlek olmaya razı olmayacaktır. Hav hav deyip gelen olmaya razı olmayacaktır. Ot olmaya, ağaç olmaya razı olmayacaktır. Taş olmaya, kaya olmaya razı olmayacaktır. İnsan ahseni takvime matardır. Vaziyetinden memnundur. Vaziyetinden memnun olmayan veya insan vaziyetinden memnun değildir iddiasında bulunan esasen gözü kapalı, kalbi kapalı nankör kimselerdir. Allah taş olmadan insan olmaya kadar çeşitli lütuflarla insanı lütuflandırmış. Maddi manevi bütün insanlara matar etmiş. Şekil bakımından tam kıvamında bir varlık olarak yarattığı gibi maddi manevi duygularla teçhiz etmiş. Çok ulvi duygularla iç alemini teçhiz etmiş. Ahirete, cennete müheyyye hale getirmiş. Bu vaziyetiyle insan ahseni takvime matardır. Allah insanı ahseni takvime matar olarak yarattım diyor. Kainatın takvimidir insan. Bütün kainatın manaları insanda hulasa edilmiştir. Bir fihristtir insan. Kainatta Allah'ın görebileceği her şey insanda görülebilir. Çünkü kainatta mütecelli olan bütün isimler insanda tecelli etmiştir. Kainattan alınan mana insandan rahatlıkla alınır. Öyleyse insan küçüklüğüne rağmen bir kainattır. Bütün avalin insanda pünhandır. Bütün kainattan insanda pünhandır. Bütün kainatlar bir kitap halinde dürülmüş, ona bir arz konmuş, insan diye halife olarak yeryüzüne gönderilmiştir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى سُورَتِهِ Hadisi şerifi Allah insanı suretinde yarattı. Hadisi insana raci kılanlar insanı kendi suretinde yarattı diyorlar. Fakat çok manası bir şeydir. Hadis nakkat tarafından tenkit edilir. Fakat manasını teyit eden hadislere dayalı olarak ele alacak olursak büyük bir manası vardır. Allah insanı suretinde yarattı. Haşa, Allah suretten münezzehtir, mukaddestir. Allah cevher ve arez değildir. Allah aklınıza ne gelirse ondan başkadır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte Allah insanı suretinde yarattı diyerek bir hakikati anlatıyor. Onun için muhakkikin Allah insanı sıfatlarında yarattı demek suretiyle hadisi izah ederler. Yani Allah insana irade verdi kendi iradesinden, kudret verdi kendi kudretinden, ilim verdi kendi ilminden, sem verdi kendi sem'inden, basar verdi kendi basarından, kelam verdi kendi kelamından, kerem verdi kendi kereminden, ihsan verdi kendi ihsanından, hilim verdi kendi halimliğinden, bütün isimlerine tam cami bir maket haline getirdi, bir ayna haline getirdi. Adeta Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin bir noktayı mihrakiyeti hükmündedir insan. Güneşten gelen bütün şualar nasıl ecdanda böyle toplanır hepsi? Ecdan ona bir noktayı mihraki olur, odak noktası diyorlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bütün tecellilerine insan bir noktayı mihrakiyedir. Bütün isimler gelip insanda toplanmıştır. İnsan o isimlerin kendinde tecelli ettiğini bilse, o isimleri kendi hayatında canlandırmaya çalışsa, kendi hayatında o isimlere vücut veriverse, kurbiyeti ilahi kazanacak, Allah'a yaklaşmış olacaktır. O zaman tekallafu ve ahlakillah hadisinin sırrı kendisinde tezahür edecektir. Allah ahlakıyla ahlaklanmış. O madem isimlerinden, sıfatlarından size hisse verdi, madem isimlerine ve sıfatlarına sizi ayna yaptı, siz de Allah ahlakıyla ahlaklanın, ta ona kurbiyet kazanasınız. Ta onun bütün isimleriyle tam ve kamil tecelli ettiği cennette onun yaratacağı saadetiyle mes'ud olasınız. Evet, bütün bunlar insana verilmiştir. İnsanın dışında meleklerde bile bunları görmek imkansızdır. Melek kendisine tayin edilen, kendisine bahşedilen, terakkinin belli bir basamağında, bir merdiveninde durdurulmuş, bir adım dahi ileriye atamamaktadır. Cebrail yaratıldığı günden beri Cebrail'dir, aynı makamda durmaktadır. Mikail aynı makamda durmaktadır, İsrafil aynı makamda durmaktadır. Onların bütün tesbihatı, takdisatı Cenab-ı Hakk'ı sena adına geçer, Allah'ı alkışlama, icraatını alkışlama manasına masruf olur. Ama insan öyle değil. İnsan yaratıldığı andan itibaren Cebrail'in makamına da gelir, icabında Resulullah gibi onu geriye bırakacak makamlara da yükselebilir. Ve insan aynı zamanda tedenni eder, Ebu Cehil'in ve şeytanın durumuna da düşebilir. Demek ki insan kendisinde mütecelli olan madenleri, Allah'ın yarattığı ham maddeleri değerlendirmek suretiyle çok büyük cevherlere, altınlara, elmaslara sahip olacaktır. İnsan bunlara mazhardır, bunların kıymetini bilmediği zaman, bunların yanından geçerken gözünü yumduğu, kalbini tıkadığı zaman bodur yaşayacaktır, bodur olarak ölecektir. Orada bodurlara yakışır muameleye tabi tutulacaktır. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri muhafaza buyursun. Yine Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ayetleriyle namütenahi nimetlerini bizi ihsan eden ve sonra onları Kur'an ile ifade eden, ihsan etme başka, ifade etme başka. Aynı zamanda Resul-i Ekrem de bizim için bir nimettir. Kur'an-ı Kerim de bir nimettir. Resul-i Ekrem nimettir çünkü bizim göremediğimiz, hissedemediğimiz nimetleri bize anlatıyor. Kur'an-ı Kerim Allah ifadesi olarak onları dile getiriyor. Nimetleri verirdi de Allah Celle Celaluhu Kur'an göndermezdi. Nimetleri verirdi de peygamber göndermezdi. Nimetleri verirdi de onları kavrayacak aklı vermezdi. Nimetleri verirdi de onları hissedecek, onları hissettirecek ışığın yanacağı kalbi vermezdi. Bütün bunları hep beraber vermesi Allah Celle Celaluhu nimet üstünde nimettir. Ve bütün bunlar azametlerine göre şükür Allah'a karşı kulluk istemektedir. هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ O Allah ki Celle Celaluhu, جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً Güneşi sizin için bir ziya ışık kaynağı yaptı. Çeşitli boyda dalgalarından istifade edeceğiniz bir ışık kaynağı yaptı. Kalbinize ışık kaynağı, gözünüze ışık kaynağı, dünyanıza ışık kaynağı ve dünyanızı ayakta tutan hayvanata, nebatata bir ışık kaynağı yaptı. Bir soba yaptı. Yeryüzünde sizin yediğiniz şeyleri pişiriyor. Yeryüzünde tatlı tatlı meyve olarak tenavül ettiğiniz şeyler onun şuaları altında, o ağaçların çıkardığı karbondioksitle evlenerek hasıl oluyor, o irtibaş neticesinde. O Allah ki güneşi sizin için başınızı okşayan böyle bir ziya yaptı. Vel kamera nura, kameri de onun nurundan istifade etmiş, güneşin nurundan feyzeyab olmuş bir nur menbaı yarattı. Ve aynı zamanda onun menzillere, onun için menziller tayin etti. Bir takvimci haline getirdi. Aylarınızı tespit ediyorsunuz. Ay hesaplarınızı, gün hesaplarınızı, sene hesaplarınızı, hafta hesaplarınızı ayla yapıyorsunuz. Ramazan'ı tutuyorsunuz, Şaban'ı tutuyorsunuz, hac mevsiminde hacca gidiyorsunuz, kurbanınızı ona göre kesiyorsunuz, zekatınızı ona göre veriyorsunuz ve geceleri ayın ışığı altında nur olarak Allah'ın yarattığı ayın ışığı altında istifade ediyorsunuz. Güneşten aldığı aynı ışığı o size veriyor, dünyanızı tenvir ediyor, size takvimcilik yapıyor. Allah güneşten aya kadar nimetlerini anlatıyor ve kulluk istiyor. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النِّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ O Allah ki o yıldızları sizin için hidayet edici, yol gösterici olarak yarattı. Siz denizin ve karanın karanlıklarında yıldızlar sayesinde yolunuzu bulursunuz. Yıldızın insanlara yol gösterme meselesi dün nasılsa bugün de öyledir, değişmemiştir. İnsanlar yıldızlara göre gece karanlıkta yollarını tayin ediyorlardı. Vapurları ona göre yürütüyorlardı. Karada ona göre iş yapılıyordu. Askerler, ordu ona göre hareket ediyordu. Gece harp edecek bir ordu yıldızlara göre vasiyet alıyordu. Gideceği yeri ona göre tayin ediyordu. Yönlerini ona göre tayin ediyordu. Allah Celle Celaluhu yıldızları size yol gösterici olarak yarattı Allah diyor Celle Celaluhu. İnsanlar kutup yıldızına göre yönlerini tayin ediyorlar. Denizde giden vapur pusulayı kutup yıldızına göre ayarlıyor. Karada ordu komutanı pusulasını ona göre ayarlıyor. Kutup yıldızına göre ayarlıyor. Ama diğer yıldızlar olmasaydı kutup yıldızını bulamayacaksınız, bilemeyeceksiniz. Kutup yıldızı olmasaydı bu iş olmayacaktı. Diğer yıldızlar olmasaydı o da olmayacaktı. Binaenaleyh Allah Celle Celaluhu ve alamat ve bin necmuhum yehtedun başka bir ayeti kerimesiyle onlar bir kısım alametler ve yıldızlarla siz yolunuzu buluyorsunuz demek suretiyle ayrı bir nimetini anlatmaktadır. Cenab-ı Hak anlattığı nimetleri anlamaya muvaffak kılsın bizleri inşallah. Burada dinlendirici basit avamca bir misalle meseleyi tavsiye edeyim. Büyük bir zat düşünün. Alabildiğine kerim, alabildiğine iyiliksever, alabildiğine ehli ihsan bir zat düşünün. Tanıdığı, bildiği kimseleri davet ediyor ve onların ağızlarının bütün zevkine, bütün zevklerine cevap verebilecek yemeklerle sofralar donatıyor, onlara arz ediyor. Ağzın bütün ezvakına hitap edecek soğuk sular, bütün meşrubatları onların sofralarının etrafına diziyor. Ve yemyeşil bir zeminde onların nazarlarını okşayacak, içlerinde heyecan dalgaları hasıl edecek, onları cuşu huruşa getirecek bir zeminde o sofraları bunlara hazırlıyor. Bir baharda hazırlıyor. Ağaçların altında şakır şakır akan suların üzerinde, başlarının üzerinde uçuşan, ötüşen kuşların altında bu nimetleri, bu ziyafet sofralarını hazırlıyor. Sonra onlar o nimetlerden istifade ediyorlar. O soğuk soğuk sulardan, meşrubatlardan içiyorlar. O meyvelerden istifade ediyorlar. Ondan sonra da o kapları kırıyorlar. Sofraları alt üst ediyorlar. Biraz da pislik atıyorlar. Nankörlük edası olarak yüzüne tükürüp ayrılıp oradan gidiyorlar. O nimet sofralarını onlar için hazırlayan, o zemini onlar için hazırlayan, öylesine nimetleriyle perverde eden zatı kırmış olmazlar mı onlar? Ona karşı büyük bir nankörlük yapmış olmazlar mı onlar? Onu böylesine tanımamakla, o nimetler kendi kendine gelmiş, oraya dizilmiş olmasını kabul etmekle ona karşı bir küfranda bulunmuş olmazlar mı? İnsanların vaziyeti bundan daha temiz değildir. Allah'ın nimetlerini yedikleri, içtikleri, istifade ettikleri halde, zemin gibi güzel bir zeminde, yeryüzü gibi güzel bir zeminde, onun her türlü nimetlerinden istifade ettikleri halde, ona karşı nankörlükleri, o insanların nankörlüğünden daha geri değildir. Cenab-ı Hak bizlere insaf versin, izan versin. Başımızı kaldırıp yaldız yaldız semanın yüzüne baktığımız zaman, yemyeşil zemine baktığımız zaman, bize tebessüm eden meyvelere baktığımız zaman, olmuş ve imdadımıza koşan her şeye baktığımız zaman, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremini hatırlamama, ona karşı şükranla mukabele etmeme nankörlüğün ifadesidir. Allah böylesine sukuttan bizleri muhafaza buyursun. وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Allah hayvanatı da yarattı. Kendisi kemal-i azametle ferman ediyor. O Allah ki hayvanatı onlar için yarattı. Onların yünlerinden, tüylerinden istifade ederler. Soğuktan, sıcaktan o sayede korunmuş olurlar. Ve onlar için daha başka faydalar da var. vardır. Sırtlarına binerler, etlerini yerler, sütlerinden istifade ederler. Bunu başka bir ayet-i kerime daha açık, daha vazıh olarak anlatıyor. Ve hemen arkasından da şu ayette adeta meseleyi tavzi ediyor. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَ وَز۪ينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ O sizin için atları yarattı, katırları yarattı, himarları yarattı, binesiniz ve zinet emtiası olarak, zinet malı olarak muhafaza edesiniz, besliyesiniz diye. At besliyorlar, yarış için at besliyorlar, sürü sürü at besliyorlar, kuş besliyorlar, hayvanat besliyorlar, zinet olarak besliyorlar, temettü etmek için besliyorlar, faydalanmak için besliyorlar, her şeylerinden istifade etmek için. Allah Celle Celaluhu bütün bunları anlattıktan sonra diyor ki وَيَفْرُكُمْ عَلَى تَعْلَمُونَ Daha sizin şu anda bilmediğiniz nice şeyleri yaratır. Yani taksileri yaratır, arabaları, otobüsleri yaratır, tankları yaratır, tayyareleri yaratır. Allah'ın yarattığı maddeden, Allah'ın yarattığı kanunlardan, Allah'ın yarattığı matematik kanunlarından, fizik kanunlarından, kimya kanunlarından, Allah'ın yarattığı aklı kullanarak, Allah'ın daha evvel kendilerine ilham ettiği, peygamberlerin vazettiği esaslardan istifade ederek, onların temel kaideler üzerinde kurdukları bu ilimleri, bu tekniği geliştirirler. Bunları da Allah yaratır. Binaenaleyh otobüsü yaratan Allah'tır. Kimin eliyle meydana gelirse gelsin. Tayyareyi yaratan Allah'tır. Maddeyi asliyetini yaratan Allah'tır. Onun kanununu yaratan Allah'tır. O kanunu bulmayı yaratan aklı, bulan aklı yaratan Allah'tır. Telahuk efkarı yaratan Allah'tır. Ve temelinde peygambere meseleyi ilham eden, her ilmin temel kaidesini vaz ettiren yine Allah'tır. Onun için وَالْخَيْلَا بَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَ وَز۪ينَ وَيَفْرُكُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Daha bilemediğiniz nice şeyleri Allah yaratır demek suretiyle size minnet ediyor. Nimetlerini yüzünüze vuruyor. Sizi şükrana davet ediyor. Şükretmeye, hamd etmeye Allah bizleri muvaffak kılsın. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِسًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ Hayvanlarda da sizin için ibretler vardır. İbret alıp secde edeceğiniz hususlar vardır. Allah'ı size tanıttıracak, size hayran ve hayret secdesine sevk edecek hususlar vardır. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِسًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ Kan fışkı arasından boğazınızı tahriş etmeyecek, ağzınızı tahriş etmeyecek, rahatlıkla içebileceğiniz, o pislikler içinden çıkardığı, sizin için içirdiği sütler vardır. Size kan fışkı arasından sütü çıkarıp içiriyorum Allah diyor. Kan fışkı arasından çıkan sütü içiyorsunuz. Ve hayatınızı onunla devam ettiriyorsunuz. Yeryüzünde ekmek olmasa, balık olmasa, tavuk olmasa, yumurta olmasa, her gün bir bardak süt içiverseniz, bununla hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Vücudunuzun muhtaç olduğu her şeyi adeta Allah Celle Celaluhu onun içine koyuvermiştir. Size her bakımdan yeter, kafi ve vafidir. İşte bunu kan ve fışkı arasından çıkardığını size söylüyor, size minnet ediyor, başınıza vuruyor, Allah'a karşı kul olun. Bütün bunları böyle mükemmel ayarlayan, peşi peşine dizen ve adeta bir ipe dizilmiş nimet dizisi halinde size takdim eden Allah'tan başkası olabilir mi? Hatta vakata bunu da göstermek için اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا اَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنَ عَاجِزًا اَيْلَاهُمْ مَعَ اللّٰهِ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Yeri üzerinde sizin için yaşayacağınız, karargah yapacağınız, rahatlıkla dolaşacağınız, hayatınıza gerekli olan her şeyi rahatlıkla temin edebileceğiniz bir karargah halinde yaratan kimdir? Ve sonra ondan şart şart kanallar, cetveller açıp içinden suları akıtan kimdir? Sonra dağları o yeryüzünü tespit etmek için, yeryüzünü rahat durdurmak için, müstakar kılmak için yerin üzerinde yaratan kimdir? Allah'tan başka tanıdığınız bir ilah mı var? اَاِلٰهُمْ اَاللّٰهُ وَاَنْ اَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Allah'tan başka bir ilah mı var? Asla ve kata. Belki çoğunuz bilmiyorsunuz meseleyi. اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَاِلٰهُمْ اَاللّٰهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ kara bedeninizin karanlıklarında sizi hidayet eden, doğru yola götüren, sizin elinizden tutan, sizi sahili selamete çıkaran ve sonra yağmurun önünden rüzgarları müjdeci olarak gönderen, rüzgarı estiren, onunla yağmur bulutlarının izdivacını temin eden, başınızdan sonra yağmuru yağdıran Allah'tan başka birisini mi biliyorsunuz? E ilahum Allah, kalilen ma tezekkerun, çok az düşünüyorsunuz, kafanızı hiç kullanmıyorsunuz, ilminizi kullanmıyorsunuz. Bir bakıverseniz bunlar kendi kendine sırasıyla olacak şeyler değildir. Biri var ki bu hadiselerin arkasında her şeyi sizin etrafınızda döndürüyor, her şeyi size hadim ve müsahhar kılmış, birinci ayette arz ettiğim gibi. Ve sure-i Amme'de اَلَمْ نَجْعَلْ الْاَرْضَ مِهَادًا وَالْكِبَالِ اَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Peşi peşine bir sürü hadiseyi anlatıyor. Bu hadiselerin her birisi diğerini tamamlayıcı mahiyettedir. Hepsine birden hakim olamayan birine hakim olamaz. Hepsine hakim olan Allah'tır. Size hakim olan Allah'tır. Ve hepsini sizin imdadınıza gönderen de Allah'tır. Şöyle ferman ediyor. اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا. Yeri onlar için bir beşik olarak yaratmadın mı? Üzerinde salına geziyorlar. Onun içindeki nimetlerden istifade ediyorlar. Adeta yer hareket ediyor. Onlara Allah Celle Celaluhu nimet veriyor. Bütün ihtiyaçlarını onların etrafında topluyor. Bütün ihtiyaçlarını, muhtaç oldukları şeyi onlara koşturuyor. Bu onları uyutuyor orada. Rahat rahat istirahat ettiriyor. Beşikte ninnilerle uyuyan bir yavru gibi istirahat ettiriyor. وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ. Yeri de, dağları da onların zeminine birer kazık yapmadın mı Allah diyor. Bunu ben size yapmadım mı? Hangi dağı siz zemininize kazık yaptınız? Bir zaman yer hiddet ve şiddetiyle lavlar püskürürken o dağlar adeta yerin kazığı mahiyetinde o lavlara ağız oluyor, onların dışarıya çıkmasına sebep oluyorlardı. Yerin hiddeti şiddeti diniyordu. Rahat üzerinde yaşayabileceğiniz beşik haline geliyordu. Ve o dağlara, yerin altına doğru daha derin, daha uzun kazıklar halinde tespit etmek suretiyle Allah Celle Celaluhu ne şekilde keyfiyeti bilemiyoruz. Yerin sükunetini ve istikrarını onlarla temin ediyor. Allah Celle Celaluhu bunları çiviler, kazıklar olarak yere biz kalkmadık mı, biz yaratmadık mı demektedir. وَخَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا. Sizi çift çift yaratan da biziz diyor. İnsanı eş yaratan, otları eş yaratan, hayvanları eş yaratan, vücudunuzdan bütün vücutlara kadar atomları eş yaratan, yağmur habbelerini dahi eş yaratan, bulutları eş yaratan ve sonra bu eşleri bir araya getiren, telif eden, çiftleştiren, yeni yeni varlıklar yaratan biz değil miyiz diyor. Siz kime kulluk yapıyor, kime hissi şükranla teveccüh ediyor, kime hamd ediyor, kimin karşısında serfuru ediyor, bel kırıyor, boyun büküyorsunuz. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Uykuyu da sizin için bir inkıta, hayattan bir kopma, yaşadığınız, uyanık olarak yaptığınız şeylerden bir kopma yaratan biz değil miyiz? Yediğiniz şeyler çok defa zehirler sizi, beyninizi zehirler, haliyle sizde bir uyuşukluk hasıl olur. Bir dinlenmeye ihtiyacınız vardır, içinizdeki fazla zehirli gazları dışarıya atmak için. Öyleyse uykuyu azami merkeziyet olarak size yaratan, size lütfeden biz değil miyiz diyor. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Uykuyu da sizin için bir inkıta, bir azami merkeziyet, bir istirahat, bir dinlenme, zehirli gazları dışarıya atma ve sonra geline geline rahatlıkla yeniden hayata dönme kanunu olarak vaz eden biz değil miyiz diyor Allah Celle Celaluhu. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. İstirahat etmek için geceyi de bir elbise halinde yaratan biz değil miyiz diyor Allah Celle Celaluhu. Gecenin karanlığını yorgan gibi sarınıp yatıyorsunuz. O karanlıkta insan mahremiyetine, aile mahremiyetine ait şeyler o karanlık perdesi arkasında altında oluyor hep. Bunu da sizin için bir libas olarak yaratan biz değil miyiz diyor Allah. Bunları uzun boylu şerh etmiyorum. Ayetlerin tefsiri ve altında anlatılmak istenen şeyler çok derin. Esasen buna şu andaki durumum, yani ağzıma ne gelirse söylüyorum. Kafam benden o kadar uzak, kalbim benden o kadar uzak, rahatsız o kadar tazyik ediyor. Halimin namüsait olması, bir de asıl meselenin Allah'ın nimet ve inayetlerini anlatmak olduğundan derinliklerine inmek istemiyorum. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا Gündüzü maaşınız için, yaşamanız için, çalışmanız, sayı etmeniz için, koşup durmanız, bir şeyler elde etmeniz için sizin çalışmanıza müheyya eden biz değil miyiz? Onu da biz öyle yarattık diyor Allah Celle Celaluhu. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا Üstünüzde seb'e şidadı yaratan biz değil miyiz? Yedi kat göğü veya havanın atmosferin yedi tabakasını veya yedi sistemi bizimle alakalı yaratan biz değil miyiz? Onları yaratan da biziz diyor Allah Celle Celaluhu. Tafsilen yarattığı, lütfettiği nimetleri yüzümüze sayıp döküyor ve bizden şükran ve hamd istiyor Allah Celle Celaluhu. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاًا فَجَّاجًا Ve sonra da yağmur dolu, yağmur yutmuş, su damlaları yutmuş bulutlardan damla damla yağmuru aşağıya indiren yine biz değil miyiz diyor. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا Bütün bu kanunları ayarladık, gökte ve yerde İslam'ı kurduk, mizan vazettik, ta yağmuru indirelim, onunla otları bitirelim, size rızık olsun diye peşi peşine birbirini takip eden bu kanunları hazırlayan ve neticede لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا iç içe girmiş bağları ve bahçeleri, lif lif bağları ve bahçeleri meydana getirmek için, otları bitirmek için, ağaca meyve verdirmek için, çiçek açtırmak için, gözünüzü okşayacak zemini yemyeşil yaratmak için bütün bu kanunları vaz eden biziz, otu bitiren de biziz, ağaca meyve verdiren de biziz demek suretiyle Allah Celle Celaluhu nimetlerini anlatıyor, minnet ediyor ve şükran istiyor. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانِ اِلَى تَعَامِدْ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ الْفَبَّى ثُمَّ شَكَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّى فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلَاَنْعَامِكُمْ Bir sürü hadise yine sayıyor Abese suresinde. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى تَعَامِدْ İnsan bir kere yediği şeye baksın. Buğdaya baksın, arpaya baksın, yulafa baksın, kendisinin ve hayvanatının yediği şeylere baksın. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا Gökten suyu bir döküş döküverdik Allah buyuruyor. ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّا Yeri de bir yarış yarıverdik, oradan rüşeğimleri, otları çıkarıverdik, bağı bahçeyi çıkarıverdik, bütün bunları biz yaptık. فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبًّا وَعِنَبًا Otlar bitirdik, üzümler, bağlar, bahçeler bitirdik. Üzümler, bağlar, bahçeler, otlar bitirdik, taneler, tohumlar meydana getirdik. وَقَدْبًا Yoncalar, borungalar meydana getirdik. Hayvanların yiyeceği şeyler, otları meydana getirdik. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا Zeytinler, zeytin bağları. Ağaçlıklar meydana getirdik, hurma ağaçları meydana getirdik. Ve zeytunen ve naklen ve hedayika hulba. Sonra sımsıkı bağlar ve bahçeler, iç içe hadikalar yarattık onlar için. Meta'en lekum ve le'en'amikum. Bütün bunlar size ve sizin hayvanatınıza temettü etmek için, istifade etmek için, yemeleri, içmeleri, faydalanmaları için şeylerdir. Bunlar Allah'ın sonsuz nimetleridir. Sonsuz nimet, sonsuz şükür ister. Cenab-ı Hak niyetimizde sonsuz şükre bizleri muvaffak kılsın. Yar ve yardımcımız olsun. Bu hususta endişe olarak bir hususu da arz etmeyi düşünüyordum ama fakat durumumun namüsait oluşu meseleyi arz ettiğim şekilde zaten aktarmama müsaade etmedi. Cenab-ı Hak niyete göre, samimiyete göre tesir halk eylesin inşallahü teala. Sadece gelmek için geldim, gelip geriye dönerler, boş ayıp olur diye geldim. Yoksa ben bu kadar değil de 10 cümle konuşacağıma emin değildim yani. Başımı kaldırmaya emin değildim. Nasıl dengesiz konuştuğumu da görüyorsunuz. Bu vaziyette cumartesi de onu da arz edeyim. Ders yapamayacağım herhalde. Mağlup oldum bayağı. Kalkamadım aslında. İnşallah bir daha sonraki cumartesi, cumaya da gelirim inşallah saatim olursa. Bugünlük bu kadar lütfa iktifa edeceğim. Cenab-ı Hak tevfikatını yar etsin. Bizi iki cihanda bahtiyar etsin. Bizi yaptığımız şeyler, söylediğimiz sözlerle değil, samimi niyetlerimizle, samimi düşüncelerimizle muamele yapıp mesut kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha. Allahu'l-Azim. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. Muhterem Müslümanlar, her muvaffakiyetin arkasında ısrar etme, dayanma, direnme vardır. İnandığımız yolda dayandığımız, direndiğimiz, sabrettiğimiz nispette muvaffakiyet elde edecek, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanacağız. Ufak bir gevşeklik, ufak bir tereddüt, bütün kalbi melekelerimizin, dimağı melekelerimizin sönmesine sebebiyet verecek ve o ana kadar yaptığımız bütün hizmetler de boşu boşuna gidecektir. Nice yolda işi bırakmış dönmüş kimseler vardır ki, o ana kadar çektiği zahmetler yanına kar kalmış, hiçbir şey de kazanamamışlardır. Esasen dünya hayatında da durum bu merkezdedir. Hangi işimiz vardır ki onu yarıya kadar götürüp bıraktıktan sonra ondan semere almayı bekleriz? Bağımızın timarı, hayvanlarımızın bakımı, evlatlarımızın bakımı, bunlardan hangisini yarıda bıraktıktan sonra semere aldığımız müşahede edilmiştir. Ahirete ait, Allah'a ait, cenneti kazanmaya mahsus bütün işlerde aynı kanunla mümin hareket eder. Nazarını tercih ettiği Allah ufkundan bir an nazarını ayırmaz. Gönlünden derin bir iştiyak, bir arzu ile daima Allah'a mülaki olacağı o anı intizar eder. O kapıdan ayrılmak ona adeta ölüm gelir. Ve o Allah'ın tevfik ve inayetiyle muvaffak olur. Bir kedinin delikten çıkan mahluku beklediği gibi Hakk'ın rızasını, Hakk'ın tecelli edeceği anı bekleyen insan muvaffak olur. Günlerce, aylarca, senelerce kat ettiği halde umduğunu elde edememesine rağmen yılmayan, usanmayan insan o yolu kat eder, tepeleri aşar ve umduğunu da Allah'ın tevfik ve inayetiyle elde eder. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam tazdikler karşısında, hırçınlıklar, anlayışsızlıklar karşısında eğer tereddüt gösterse dönseydi, bugün bizim müşahede ettiğimiz muvaffakiyeti elde edemeyecekti. O her şeye rağmen 13 sene adeta sema yüzüne bakmıyor, yeryüzüne bakmıyor, kimse onun sözüne kulak vermiyordu. Bütün bunlara rağmen ısrar etti. Direndi, sabretti, dayandı, Allah da tevfikini yar etti. Dönek kimseler matlub olan şeyi elde edemezler. Yarı yolda işi bırakanlar matlubu elde edemezler. Tepeye çıkarken zoru gördüklerinden ötürü işi bırakanlar matlubu elde edemezler. Kas katı bir kalbe sahip olduğun an ve aynı zamanda basbaline mazhar olup alabildiğine münşerih bir kalbe sahip olduğun an, her iki anda da aynı vaziyette Allah'a müteveccihsen, Allah'ın tevfik ve inayetiyle muvaffak olursun sen. Yağmurlu yerle yağmursuz yeri, yağmurlu sema ile yağmursuz semayı, kupkuru zeminle ot bitmiş zemini bir tutmayan insan muvaffak olamaz. Yağmurun altında da kupkuru yerde de ıslanan insanlar muvaffak olur. Kupkuru yerden dahi bir şeyler çıkarma sevdasına düşenler muvaffak olur. Taştan dahi bir şey çıkmasına inanmış kimseler muvaffak olur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam işte bu sabrın abidesidir. Onun sadık yaranı bu sabrın abideleridir. Sabrettiler, dayandılar, Allah da tevfikini yar etti. Ya eyyühellezine amenusbiru. Ey iman edenler siz de sabredin. Direnin. Yılgınlık ve tereddüt göstermeyin. Her şeye rağmen Allah kapısında kalmaya ve durmaya ısrar edin. Ve sabiru, birbirinize sabır tavsiyesinde bulunun. Sabrı anlatın. Halinizle sabrı gösterin. Ve rabitu, ve birbirinize sımsıkı bağlanın. Malike karşı uyanık göz olun. Tehlikeleri gözetlemede çok uyanık olun. Memleketi saracak, evinizi saracak, ufkunuzu saracak, yılanlara, çıyanlara karşı uyanık olun, hep beraber olun. Birinizin gözü diğerinin hesabına baksın, diğerinizin kulağı biberikinin hesabına duysun. Birbirinizin hesabına görür, birbirinizin hesabına duyar, birbirinizin hesabına konuşur, birbirine bağlanmış bir cemaat haline gelin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ta ki felahı elde edesiniz. Kur'an-ı Kerim insanların felahı elde etmelerini bu hususlara bağlamıştır. Dayanacaksın, direneceksin, tereddüt göstermeyeceksin. Aynı halin, aynı havan başkalarına intikal ettirilmesini temin edeceksin. Başkalarına da duyurmaya çalışacaksın. Ve sonra sımsıkı dünyanın mahsus haline geleceksin. Birbirine perçinlenmiş duvarlar haline, kurşunla birbirine bağlanmış duvarlar haline geleceksin. Bir bütün halinde arz-ı endam edeceksin. Allah o zaman seni muvaffak kılacaktır. Cenab-ı Hak bizi öyle etsin ve inşallahü teala muvaffak kılsın. Her şeyin sarsıldığı ve yıkıldığı anda bu kutsi hakikati anlayan kimseler, bu noktada Cenab-ı Hakk'ın tevfikine itimat ettikleri için Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri onları muvaffak kıldı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bağlı olan bir cemaat için onun kaybı kadar müthiş ve insanı dilhun edici ikinci bir hadise, ikinci bir vaka tasavvur edilemez. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı cemaati öyle seviyor, ona öylesine bağlıydılar ki bir gün onu görmeme onlar için cehennem azabı oluyordu. Bununla beraber uyanık insanlar, kendilerine hak ve hakikat anlatıldığı andan itibaren neye bağlanmaları lazım geldiğini kavruyor, Allah'a tevekkül oluyor, Allah'a dayanıyor ve onun açtığı çığırda, onun gösterdiği ufka doğru koşmaya çalışıyorlar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh hazretleri, bu dayanmanın, direnmenin ve tereddüt göstermemenin adeta tek insanı desek Peygamberimizden sonra sallallahu aleyhi ve sellem sezadır. Hayatı hep beraber geçmiş. En tehlikeli anlarda hep beraber bulunmuş. Hayattayken ona gelecek bütün mahalike karşı göğsünü siper yapmış, kalkan yapmış. Varlığını her an onun için amade, onun için kurban vaziyetinde tutmuş bir insan, o vefat ettiği zaman sarsılması düşünülürdü. Belki onun da tereddüte düşmesi düşünülürdü. Fakat Peygamber Efendimiz işi nerede bıraktıysa o aldı, oradan yürütüverdi. Ve Allah'ın tevfik ve inayetiyle kafirin burnunu kırıverdi. Mürtedin yüzünü yere sürtüverdi. Münafıkı içinden atıverdi. Hiç tereddüt göstermedi. Allah Resulü'nün ordusunu teşkil etti. Bu ordu düşmanın karşısına gitsin, Medine'de yalnız kalsın, bu Resulullah'ın emridir deyiverdi. Zekat vermeme hususunda direnenlere karşı, tereddüt gösterenlere karşı karşı çıkıverdi. Atına bindi, onlara karşı cihad ilan ediverdi. Ümirtü en ukatilennâs, hattâ yeşhedü en lâ ilâhe illallah ve ekâmu s-salâte ve âtâhu zekâh feizâ fe'alû zâlike asamû minni dimâ'ehum ve envâlehum illâ bihakkil islâm. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ Allah Resulü'nün mübarek sözüne tam uyarak, Allah yolunda cihad etmekle memurum. İman edecekleri, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecekleri, namazlarını dosdoğru eda edecekleri, zekatlarını tas tamam verecekleri ana kadar cihatla mükellefim, memurum diyordu. Resulullah devrinde verilen bir zekat koyunun boynundaki ip dahi verilmezse ben cihad etmekle mükellefim diyordu. Hiç tereddüt göstermiyordu. İş Resulullah devrinde getirildiği yerden ele alınıyor, ondan sonra yürütülüyordu. Allah da tevfikini yar ediyordu. Düşünün ki bir taraftan Roma İmparatorluğu'na karşı ordu gönderirken, beri tarafta yalancı peygamber Yemamede Müseyleme Tülkezzar, binlerce insanı baştan çıkarmış etrafında toplamıştı. Onun da burnunu kırıyordu. Münafıklar Medine'nin içinde ve dışında fitne çıkarmaya çalışıyorlardı. Onların da yüzleri yere sürtünüyordu. Bu sabrın, direnmenin, dayanmanın, hak bildiği yolda yılgınlık göstermemenin ifadesiydi. Tereddütler daima insanları geri bırakır. Tevrat'a ait bir vakayı Cenab-ı Musa'dan naklen şöyle duyuyoruz. Ya İlahel Alemin, çok kimseleri görüyorum ki sana doğru gelirken onlar yarı yolda bırakıp dönüyorlar. Cenab-ı Musa diyor, nice kimseler görüyorum ki tepeleri aşarken, yolları kat ederken sana gelen bu kimseler sonra geriye dönüyorlar. Cenab-ı Hak kemal-i hikmetle, kemal-i azametle ferman ediyor. Ya Musa, onlar bana gelmiş kimseler değildi. Gelmeye niyet etmiş, tereddüdünü içinden atamamış, esasen direnme kazanamamış, güç kazanamamış, sabretmesini öğrenememiş, nasıl insan maksubuna, nasıl maksuduna, nasıl mahbubuna nail olur onu bilememiş kimseler. Esasen onlar şaşkınlardır. İşte 20. asırdaki bu kötü manzarayı hasıl eden de bu kabir şaşkınlardır. Çok şaşkın kimseler vardır ki hemen yola girdiği an maksubunu elde etmeyi, mahbubunu elde etmeyi, maksuduna nail olmayı düşünür. Halbuki bu yol uzaktır Yunus'un diliyle, menzili çoktur. Geçidi yoktur, derin sular var. Çok kandan irinden deryalar geçeceksin. Çok tepeler aşacaksın. Çok dikenli tarlalarda tayran edeceksin. Belki ondan sonra maksubuna, maksuduna nail olacaksın. Vasıl olacaksın. Cenab-ı Hak sabru sebat gösterenlerden, kaps halinde, basp halinde kendisine müteveccih olanlardan, ızdırap ve ısrar zamanında, refah ve saadet anında aynı vaziyette kendisine müteveccih olanlardan eylesin. Ela inne ahsenel kelamu ablan nizam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kama kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kure'el kur'anu festem'u leh ve ansitû leallekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات